mama ilokie kufalubi Malubi okabima ya miso nangana bato matanga pea priso Nzala oyo kakio tina kina nasombela yo mababu ya soso Nzoke zala kipo pumbwa oma Madoire Telecom Whisky na bumbela kio mtala epoli na mola kio huma Romi la chapelle Bobi oko tianga ini prev loko la nzambe Ata kona mungi nzela la kisanga ye Muto eko boyaka eko tite mkana uhoma Zuanga na maboko na yomu akado Melisanga talibele loko la bebe Keita Ulama, papa na Naima, toujours humble. Lelo nazali na reta, yebisanga na ya kolobi. Ata konazali ya kolembe, ngai na ko telefone yo. Oko kutanga na filikonga na kozela yo. Na monoko solo ya nkata na maboko mpipo ya kobo mamoto. Maître Vincent Gomez Mabia patriarche Silika et l'église Nodete Biso basan Kubango bapagano Souffle yanzambe Eske bo futaka Roma Yani mavungu Boya kato betanzango Kimo bange Beli miyatake boya sukae Bino mbanza jimu Kya nigise mutye Bayou ya Bordeaux, babou sali yote.